Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, jest szósta. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. W Berlinie ma szybko powstać stałe miejsce pamięci polskich ofiar III Rzeszy. Ustalono na spotkaniu premiera Tuska i kanclerza Niemiec. Prezydent Ukrainy rozmawiał w Paryżu z europejskimi liderami oraz wysłannikiem USA do Moskwy. Resort zdrowia zapowiada cięcia w świadczeniach w celu zmniejszenia dziury w budżecie NFZ-u. Wspólna obrona granicy Unii, rozwój infrastruktury i energetyki oraz zwrot polskich dóbr kultury. Te tematy zdominowały polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe. Niemcy zobowiązały się do szybkiej budowy w Berlinie stałego miejsca pamięci poświęconego polskim ofiarom agresji III Rzeszy. Premier Donald Tusk z zadowoleniem przyjął tę zapowiedź kanclerza Friedricha Merca. Chyba jesteś blisko tej ostatecznej decyzji i też dziękuję za twoje osobiste zaangażowanie w niezwykle prestiżowym miejscu. Ma szansę i chyba jesteśmy blisko finału. Rzeczywiście powstanie pomnik upamiętniający ofiary, polskie ofiary II wojny światowej, polskie ofiary Niemiec nazistowskich. Kanclerz Merz podkreślił, że Niemcy biorą odpowiedzialność za historię swojego narodu. Przeszłość zawsze stanowi obciążenie. Przeszłość nigdy się nie kończy. Oczywiście wciąż przypomina się nam o tym, ale sami również wiemy, jaką odpowiedzialność ponosimy wobec Polski, kraju, który jak mało który ucierpiał w wyniku nazistowskiego barbarzyństwa. Jest to i pozostanie naszą odpowiedzialnością. Podczas konsultacji Niemcy zwróciły Polsce dobra kultury zrabowane w czasie wojny, m.in. średniowieczne pergaminy oraz rzeźbę głowy świętego Jakuba. Europejczycy zwierają szyki przed spotkaniem Steve'a Witkoffa z Władimirem Putinem. Tak we Francji komentowane są efekty wizyty prezydenta Wołodymyra Załańskiego w Paryżu. Prezydenci Francji i Ukrainy przeprowadzili w Pałacu Elizejskim serię rozmów telefonicznych z europejskimi liderami oraz z amerykańskim wysłannikiem, który będzie dziś w Moskwie. Tylko Ukraina może decydować o ustępstwach terytorialnych i gwarancjach bezpieczeństwa. Wczorajszy apel w tej sprawie Emmanuela Macrona i Wołodymyra Załańskiego uzyskał poparcie najważniejszych europejskich przywódców. Jak zauważa Lacroix, był to ostatni pokaz jedności przed rosyjskim etapem rozmów. Lizyku zastrzega jednak, że nie ma pewności, czy rozmowy, które Steve Witkoff przeprowadzi na Kremlu, to uwzględnią. Gazeta określa spotkanie Witkoff-Putin jako spotkanie wysokiego ryzyka. Podobnie L'Opinion, który obawia się zbyt pobłażliwej postawy amerykańskiego wysłannika wobec rosyjskiego przywódcy. Dziennik nazywa wczorajszą wizytę ukraińskiego prezydenta w Paryżu operacją ratunkową szeregowca Zełenskiego, osłabionego skandalem korupcyjnym. Według Le Figaro Amerykanie próbują wykorzystać tę sytuację, by zmusić go do zawarcia niekorzystnego pokoju. W zamian mieli mu zaproponować amnestię, a w przypadku odmowy odsunięcie od władzy oraz całkowite wstrzymanie amerykańskiej pomocy. Stefan Folzer, Polskie Radio. Zmiany w wynagrodzeniach, listach darmowych leków i wizytach u specjalistów rozważa resort zdrowia w celu zmniejszenia o prawie 10,5 miliarda złotych dziury w budżecie NFZ-u. Rzecznik resortu Jakub Gołąb potwierdził, że chodzi m.in. o cięcia wydatków na tomografię komputerową, leczenie zaćmy czy darmowe leki dla dzieci i seniorów. Część procedur jest przeszacowana, dlatego tutaj trzeba upewnić się, że one są zlecane zawsze tam, gdzie są potrzebne, nie na wszelki wypadek. No pytanie, czy jeżeli nie ma zagrożenia życia i zdrowia natychmiastowego, to stać nas na to, żeby bez zupełnie kolejek i bez czekania wykonywać wszystkie zabiegi z tym związane, również świadczenia nielimitowane. Dziś o propozycjach zmian w wynagrodzeniach ma rozmawiać Trójstronny Zespół do Spraw Ochrony Zdrowia. Zaległości w wypłatach w programie Czyste Powietrze to wynik wcześniejszych nieprawidłowości, mówi wiceminister klimatu. Liczba przyjmowanych wniosków spadła czterokrotnie. Polski Alarm Smogowy mówi o skomplikowanych procedurach. Wprowadzenie nowych zasad było konieczne po wykryciu nadużyć za czasów poprzedniego rządu, zaznacza wiceminister Krzysztof Bolesta. To, że te wypłaty nie idą szybko, jest wynikiem ogromnych korków, które wykreowały poprzednie zasady programu. Zaostrzyliśmy kryteria wstępu do programu, dlatego że obserwowaliśmy bardzo dużo nadużyć. Było bardzo dużo oportunistycznych zachowań ze strony nieuczciwych wykonawców. Ponad 1000 samorządowców zaapelowało do premiera w sprawie programu Czyste Powietrze. Chodzi o stworzenie skutecznych mechanizmów wspierających wymianę przestarzałych źródeł ciepła i termomodernizację budynków. Klimat. Zła jakość powietrza w Nowej Rudzie, a dostateczna w Kłodzku i Oławie. W pozostałych miejscach kraju jakość powietrza jest umiarkowana, dobra lub bardzo dobra. 13% prądu pochodzi ze źródeł odnawialnych. Synoptycy ostrzegają przed gęstą mgłą w niemal całej Polsce, która dodatkowo może powodować szać, a przez to śliskie drogi i chodniki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I znów jest mgliście o poranku i znów może być ślisko na drogach. Gołoledź panuje, proszę uważać. Zwłaszcza tam, gdzie mróz, a mrozi teraz na Warmii i Mazurach, na Dolnym Śląsku, na Podhalu i na Podkarpaciu. Po południu same plusy, od jedynki na Mazurach i Pomorzu do 7 stopni miejscami na Podkarpaciu i ziemi lubuskiej. Na ogół tak od 2 do 4. W większości kraju będzie dziś pochmurno, ale im dalej w las, tym więcej słońca na południu Polski. Jest 6:05. Dzień dobry. Dobry budzik? Dobry. Zapraszamy do Trójki. Karolina Gonet, Maciek Załęcki, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. Zapraszamy do 9:00 z pokaźnym zestawem propozycji. Pamiętają państwo takie słowa Rzędziana z ogniem i mieczem? Bo my tam mamy proces z Jaworskimi o grusze, co na miedzy stoi i w połowie nad gruntami Jaworskich, a w połowie nad naszymi ma gałęzie. To niekoniecznie o gruszy, ale o podobnej procesowej historii z Białegostoku dziś powiemy. Ja zapłaciłem za tą działkę duże pieniądze. Miałem w warunkach przetargowych, że mogę budować ten budynek po granicy działki, na której ten dom stoi. I ten dom ma nawet w swojej historii status pomnika przyrody. Status, uwaga, dwutygodniowy. O co dokładnie chodzi, o tym około 7:40 opowie Józef Niewiarowski. Darek Urbanowicz wspomniał, Przypomni dziś za to Małyszomanie, to w ramach naszego podsumowania pierwszego ćwierćwiecza XXI wieku. No i okazuje się, że warto przypominać, bo młodzież dziś nie do końca wie, o co chodzi. A co to jest Małyszomanie? Ktoś, kto wyznaje Małysza. Więcej około 6.40. Co jeszcze tutaj mamy? Fejka mamy. Fejka, na którego złapał się jeden z polityków Konfederacji. Między innymi chińskie działo ponaddźwiękowe. O tym w cyklu News albo Fake News Piotra Łodeja około 6.50. Ach, wspaniały gość nas dziś odwiedzi. Proszę się przygotować na dużą dawkę pozytywnej energii. Na razie więcej nie zdradzę. Warto być z nami kilka minut po 7. Będą też piosenka do wyjaśnienia, rozmowa bez uników i codziennik, a za chwilę powiemy o pięknej akcji pomocy dzieciom Uskrzydlamy. Tu Trójka i audycja poranna. Polecamy się. Can we talk about our differences? We don't talk, don't talk at all. It seems so critical to speak less critically. I see no truth as mythical, no vast unbridgeable. Give me strength to overcome. Give me strength, I'm not gonna run. Build it up, build it up. You gotta. Grudzień już mamy, czas świątecznych przygotowań, ale też, i to zawsze daje trochę więcej ciepła, to też miesiąc dobroci, działania i pomagania. Karolina Gonet odwiedziła wczoraj katowicki Dom Aniołów Stróżów, gdzie miała okazję dekorować pierniki z najmłodszymi podopiecznymi stowarzyszenia i uczestniczyć w inauguracji akcji pomocy dzieciom Uskrzydlamy. Wow, wow. My będziemy jeść. Teraz słuchajcie, tu mamy lukier, musimy posmarować lukrem piernika i wtedy można nasypać jakąś posypkę na niego, dobra? Zabieramy się zaraz do pracy. Kuleczki są. Małe piłki. Każdego roku 1 grudnia rozpoczynamy świąteczną akcję pomocy dzieciom Uskrzydlamy. Monika Bajka, prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów. To jest szczególny czas. Wszyscy przygotowujemy się do świąt, do Mikołaja. W naszych domach zaczyna być kolorowo, kupujemy ozdoby, a w wielu domach naszych dzieci tak nie jest. jest smutno, jest pusto. Bardzo nam zależy, żeby dać dzieciom te święta przeżyć w inny sposób. Więc wspólnie gotujemy, ozdabiamy domy, robimy mnóstwo różnych rzeczy, tak jak to się robi w domu. Jakie masz tutaj pierniczki? Ile jest tych pierniczków? Widzę, że bardzo dużo. 2, 3, 4. Co to są za kształty? Gwiazdka i choinka. Czym dekorowałeś? Widzę, że jest sporo lukru. I co jeszcze? Jeszcze mam lukier i te odróbki. Wezmę do domu i podzielę się z moim kolegą Lilą, mamą. To jest twój pierwszy raz, kiedy dekorujesz pierniczki? Czy już miałeś kiedyś okazję? Jesteś doświadczonym dekoratorem pierniczków? Pierwszy raz. Co roku bardzo dbamy o to, żeby te święta były magiczne. Barbara Frankowska, jestem kierownikiem placówki wsparcia dziennego tutaj na Załężu. Żeby te święta były takimi prawdziwymi świętami, zapraszamy w ogóle dzieciaki, te najmłodsze, zapraszamy razem z rodzicami na taką wieczerzę wigilijną. Przemycamy wiedzę na temat tradycji, ale też pokazujemy, jak można bez konfliktów, bez napinania się spędzić trochę czasu wspólnie. Co teraz robisz? Jaki masz pierniczek? Jaski. Słodkie? Miam, miam, słodkie. No to dobrze, no to sypiemy, tak? Żeby dodać skrzydła tym wszystkim potrzebującym dzieciakom, którzy są na co dzień w Domu Anioł Stróżów, to najlepiej dać im cząstkę siebie. Dariusz Dudek, ambasador Domu Anioł Stróżów. Nie zawsze chodzi o jakieś tam dobra materialne, ale bardziej chodzi o tą drugą osobę. Wiemy, że jak są święta, fajnie jest też podzielić się tym, co mamy z tymi, którzy takich świąt nie mają. Są takie dzieciaki, dla których te święta to jest taki dzień jak co dzień. To jest chyba ten moment, kiedy możemy powiedzieć, że świąteczna akcja pomocy dzieciom Uskrzydlamy 2025 rozpoczęła się właśnie dziś, 1 grudnia. I serdecznie wszystkich zapraszam do wsparcia, do dołączenia do nas. My tutaj dzisiaj tworzymy piękne pierniki. Wiele takich już powstało w listopadzie i możecie je Państwo znaleźć w bardzo wielu miejscach na Śląsku i w Zagłębiu. Można też wesprzeć nas w organizacji Wigilii dla Dzieciaków poprzez stronę internetową anioły24.pl, gdzie można przekazać dowolną darowiznę z dowolnego miejsca, gdziekolwiek Państwo jesteście. No i w ten sposób uskrzydlać dzieci razem z nami na te święta. Tak, o piernikach podobno trzeba pomyśleć zawczasu, ale tak myślę, warto też zawczasu pomyśleć o tym, co w okolicy świąt możemy zrobić dla innych. Akcja Uskrzydlamy niech będzie przykładem, ale jeśli Państwo mają jakieś przykłady swoje, propozycje, a to 2 2 7 3 jak najbardziej można wykorzystać jako tubę do ogłoszenia. You're my last breath, you're a breath of fresh air to me. I am empty, so tell me you care for me. You're the first thing and the last thing on my mind. Here in your arms I feel sunshine. Give up yourself unto the morning. The time is now. Give up yourself unto the morning. Let's make this moment last. Out on a limb for me, could you accept it as part of your destiny? I give all I have, but it's not enough, and my patience is short, so I'm calling your bluff. Yourself onto the moment. The time is now. Give up yourself onto the moment. Let's make this moment last. Give up yourself onto the moment. The time is now. Give up yourself onto the moment. Let's make this moment. Less. And we gave it time. All eyes are on the clock. Time takes too much time. Please make the waiting stop. And the atmosphere is charged. And in you I trust. And I feel no fear as I. Give up yourself onto the moment. that time is now. Let's make this moment light and young. The time is now. Let's make this moment last. Give up your soul to the moment. Dom Aniołów Stróżów odwiedziła wczoraj Karolina Gonet, a dziś już w Warszawie. Cześć. Dzień dobry, cześć. I za chwilę Karolina znów przy telefonie, ale teraz chciała jeszcze opowiedzieć nam historię tego miejsca. Tak, Dom Aniołów Stróżów, który miałam okazję wczoraj odwiedzić. I w ogóle jego historia to opowieść bardzo mocno wpisana w serce Górnego Śląska. Regionu, który przez ostatnie dekady, przez ostatnie kilkanaście, kilkadziesiąt lat przeszedł ogromną przemianę. I cały czas się zmienia, prawda? I cały czas się zmienia. Ostatnio też zamknięto hutę w Chorzowie, po królewską hutę po 200 ponad latach. Zamknięto właśnie huty i kopalnie w całym regionie. Na katowickim Załężu zamknięto hutę, też podobnie w Chorzowie Batorym. W Sosnowcu zlikwidowano nie tak dawno kopalnię Kazimierz Juliusz i wiele osób musiało odnaleźć się w zupełnie nowej rzeczywistości. Nie wszyscy poradzili sobie z tą dużą zmianą, a szczególnie dotknięte były przede wszystkim dzieci, które często właśnie dorastały w trudnych, niestabilnych warunkach, kiedy właśnie rodzice stracili pracę i to właśnie dla nich powstały te domy, jako takie bezpieczne przystanie, w których mogą do dzisiaj znaleźć wsparcie, uwagę, której często w domu niestety nie otrzymują. Ale ja przychodzę do Państwa z takim apelem, bo grudzień to nie tylko czas światełek, zapachu pierników, tych przygotowań do świąt, ale właśnie też ten moment, w którym myślimy o pomaganiu. I wcale mi teraz nie chodzi o to, żeby tutaj wskazywać konkretną fundację czy konkretne stowarzyszenie, bo w Polsce działa ich naprawdę wiele i wszystkie zasługują na uwagę. Więc po prostu chcę tak zachęcić, żeby może każdy poświęcił chwilę i znalazł swoją fundację, swoje stowarzyszenie, które zechciałby wesprzeć w tym czasie, bo jeśli każdy z nas wykorzysta tą chwilę w grudniu, kiedy chcemy właśnie zauważyć drugiego człowieka, no to właśnie te najciemniejsze miejsca mogą właśnie się rozświetlić, więc do tego zachęcam. Tak, niech to będzie zadanie na dziś dla nas wszystkich, by nie tylko wtedy, gdy rozliczamy podatek, szukać fundacji i dlatego 1,5%, ale żeby też w grudniu poszukać jakiejś fundacji, bo można im pomagać nie tylko finansowo, można po prostu przyjść. Można na przykład odwiedzić, tak. Te miejsca są zawsze otwarte. Przykładem właśnie jest tego Dom Aniołów Stróżów w Katowicach, na Załężu, czy też w Chorzowie, ale podejrzewam, że takich miejsc jest bardzo dużo i wszystkie zawsze stoją z otwartymi ramionami, żeby też przywitać osoby, które zechciałyby przyjść, zerknąć, może też pomóc, porozmawiać, bo często właśnie dla tych dzieci często to wsparcie, ta rozmowa są najważniejsze. A też przygotowania do świąt, do różnych takich zorganizowanych wigilii wymagają rąk do pracy, więc dokładnie. To wszyscy zadanie na dziś dla nas wszystkich, by poszukać w internecie, przecież pomoże, jakiejś fundacji, organizacji, której można pomóc. Bardzo dobry pomysł, Karolino. Dziękuję. Dziękuję. Zmęczyłem się, ale muszę biegać, więc ubieram się, nie chcę dzisiaj narzekać. Biegam po schodach, z góry są widoki, na zielone drzewa, srebrzyste obłoki. Spotykamy się w przypadkowym miejscu. Proszę, opowiedz mi o swoim szaleństwie. Czasem słońce, a czasem deszcz. Mówisz tak ciekawie, aż się słuchać chcę. Już nie muszę biegać, a starych spraw nie chcę dzisiaj pamiętać. Schodzę po schodach, nowe mam widoki. Wyrzucam stare mapy i kreślę nowe drogi. Spotykamy się w całkiem nowym miejscu. Proszę, zostańmy już w tym naszym szaleństwie. Czasem deszcz. Jest, jak jest. Mówię tak, choć.

Papież Leon XIV, składający wizytę w Libanie, odwiedzi dziś port w Bejrucie, w którym 5 lat temu doszło do tragicznego wybuchu. Eksplodowała składowana w magazynie saletra amonowa. Zginęło ponad 200 osób. Na miejscu papież spotka się z grupą osób ocalałych oraz rodziną ofiar. Pełen serwis o 7. Nieprzyjemny duet wita nas o poranku i mam tu na myśli mgłę i gołoleć. Jest też zimno, mróz teraz na Warmii i Mazurach, na Dolnym Śląsku, na Podhalu i Podkarpaciu. Po południu szykują się za to temperatury powyżej zera, 1 stopień na Mazurach i Pomorzu, tam najchłodniej, 7 stopni miejscami na Podkarpaciu i ziemi lubuskiej i także na Dolnym Śląsku. To te najcieplejsze dziś rejony, na ogół będzie od 2 do 4. W większości kraju dziś pochmurno, ale po południu nieco słońca na południu Polski się pojawi. To jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki za 28 minut 7. Tylko dlatego, że jesteś nikim, możesz pogadać z drugim człowiekiem. Życie bogate, pełne sekretów w szarym człowieku, w szarym człowieku. Oszczędne słowa, twarze, uśmiechy, nie mów za dużo, szary człowieku. Choć jesteś nikim takim, pozostań. Szare sekrety dla mnie pozostań. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy. I tajemnicą niech pozostanie, co zwykle jadasz na śniadanie. I czy w tygodniu kochasz się razy 7 czy też 5? Setek innych domów z szarymi drzwiami, z szarym balkonem. Jeśli cię dręczą szare sny, zapukaj do mych szarych drzwi. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy. Czy mają już Państwo jakieś plany na wiosnę roku 2029? Jeśli nie, wyjątkowo, to wyjątkową propozycję ma dla Państwa Artur Chmielewski, nasz człowiek w NASA. Zachęcam do spojrzenia się w górę 13 kwietnia 2029. 13 kwietnia 2029. Co się wtedy wydarzy? bo tą asteroidę, która przeleci wam nad głowami, można zobaczyć tak mniej więcej statystycznie raz na 7000 lat. No to jest to absolutnie sugeruje. Niepowtarzalna okazja. To jest piątek, Friday the 13th, what could go wrong. Jest to ogromna asteroida, będziecie widzieli ją gołymi oczami nad Polską. Ja nie będę niestety w USA widział, bo tam będzie dzień, ale wy tu pięknie ją zobaczycie. Niesamowity widok, no i zobaczycie też zdjęcia ze statków kosmicznych, które będą ją obserwowały. Artur Chmielewski tak zachęcał wczoraj w popołudniowym Zapraszamy do Trójki w rozmowie z Michałem Gardiasem z Radia Lublin, debiutantem w roli prowadzącego ZD3. Dziś po południu Dawid Damszel z Radia Katowice, już znany z poprzedniego tygodnia. Będzie to ZD3 popołudniowe. Prowadził to w ramach akcji Zapraszamy do Trójki, Zapraszamy do Polski. Polecamy się także po 16. Halo, halo, dwie dwójki i siedem trójek. Pan redaktor zaczął dzisiaj od cytatu z Rzędziana, z Sienkiewicza. Otóż chciałbym powiedzieć, że nazwisko Rzędzian można pisać poprawnie po polsku na cztery sposoby. Rzed.en, Rzed.eu, RZEN i RZEU. I to wszystko jest zgodnie ze słownikiem ortograficznym języka polskiego. Taka ciekawostka. A czy to by też dotyczyło nazwiska Grzędowski? Czyli Grzędzian. To już kiedyś padło. Teraz nie o mnie, teraz o Adamie Małyszu. 4 kryształowe kule, 3 medale olimpijskie, 4 tytuły mistrza świata. To fragment tylko sportowego dorobku mistrza z Wisły. Dziś Małyszomanie wspominamy w ramach podsumowania pierwszej kwarty XXI wieku. A Małyszomania to był prawdziwy szał. Kiedy Małysz skakał na igrzyskach w Salt Lake City, przed telewizorami zasiadło bagatela 17 milionów widzów, a konkursy w Zakopanem przyciągały na Wielką Krokiew nawet 40 tysięcy kibiców i 12 milionów telewidzów. Skoczek z Wisły zainspirował całe pokolenie sportowców, ale dzisiaj Kajetan i Gustaw, synowie Dariusza Urbanowicza, urodzeni lata po Małyszomanii, mają wątpliwe o niej pojęcie. A co to jest Małyszomania? Ktoś, kto wyznaje Małysza. Co to znaczy wyznawać Małysza? Wierzyć w jego sukcesy. W ogóle nie masz pojęcia, co to jest Małyszomania? No nie mam. No taki powszechny zachwyt Adamem Małyszem, no po prostu wielbili go jak Boga. No na przykład sobie grali w taką grę narciarską na komputerach i po prostu każdy chciał być Małyszem. Puszczali Małysze i oglądali Małysza, mimo że skoki narciarskie są nudnym sportem. I patrzmy, jest pierwszy! Jest pierwsze miejsce, proszę państwa, wspaniały sukces 21. wiktoria Adama Małysza w jego startach. Jest pierwszy, piękna niedziela. Niedziela należy do nas. Każdą niedzielę zasiadało się w weekendy do rodzinnego stołu i była to taka tradycja i święto zarazem. Było wiadomo, że będzie frajda dla całej rodziny, bo na pewno będzie dobry wynik. Chłopocyna sam nawalił połowę z tego, co 1500 naszych sportowców za 100 lot. Każdy z nas już w soboty i niedzielę po obiedzie siadał do skoków narciarskich. Gdy Adam Małysz wzbijał się w powietrze, to wszyscy wyrzucali widelce z rąk i trzymali za niego mocno kciuki. Kuba Niziński, sprawozdawca skoków w trójce. Dla mnie Małyszomania to oczywiście rozbudzenie wielkich moich marzeń o skokach narciarskich. Może nie osobiście o skakaniu, ale o tym, żeby być może kiedyś, żeby skomentować. Chociaż wtedy jeszcze nie myślałem nawet, żeby być komentatorem sportowym. Miałem to wielkie szczęście dzięki Adamowi, że skakał przez tyle lat i miałem możliwość skomentowania jeszcze jego skoków. Michał Chmielewski, skoczek amator, TVP Sport. Gdy wybuchała Małyszomania, miałem niespełna 9 lat, w związku z tym całe to zamieszanie odbierałem jako fenomen społeczny i myślę, że dużo bardziej niż dorośli ludzie, którzy mieli jeszcze jakieś inne odniesienie wielkiego sportowca. Dla mnie Małysz był pierwszym wielkim sportowcem, którego zapamiętałem, pierwszym sportowcem, za którym podążałem, którego śledziłem, o którym czytałem tyle w internecie i którego chciałem naśladować. Czy ta wielka góra wyzwoli moc zwycięstwa Adama Małysza? Przeskoczył wszystkich! Brawo! Adam Małysz! Początek XXI wieku to u nas w Krakowie na każdej osiedlowej górce budowano skocznie narciarskie i gdzieś w tych nartach do zjazdu dzieciaki, które miały taki sprzęt, skakały, ale skakało się także na butach zjeżdżając z górki, no i mierzyło się te odległości, no i oczywiście próbowało się lądować telemarkiem. Gdy wyjeżdżałem na ferie do dziadków do Szklarskiej Poręby, to od razu zaczęliśmy budować skocznie. Mieliśmy nawet plastrony żółte, miałem swoją czapkę z biało-czerwoną flagą, miałem swoje narty, na których były logotypy sponsorów, którzy to wtedy sponsorowali Adama Małysza. No i tak samo jak on, biliśmy się o rekordy, tylko że na odległościach kilkunastometrowych. Proszę państwa, od tego skoku bardzo dużo zależy. Szybka decyzja Tainera. Puścili go samego na cztery skocznie z innym trenerem. Jeszcze na cztery skocznie się księgowo rypła, dała mu dwa banany i cebulki. I wszyscy wiedzieli, o co chodzi, gdy żartował cytowany Marcin Daniec. Małysz był wszędzie, wyskakiwał z lodówki, ale też inspirował. Ja też skakałem ze schodów w szkole i z parapetu, oczywiście z telemarkiem lądując. 2,5 metra ze schodów, zdaje się. Rekord podwórka był mój. Jak było u państwa? Jakieś rekordy osiedla? 2 dwójki i 7 trójek. Wszyscy chcieli być Małyszem. Chevrolet Terraplane going round and round. Mały Szomania, zbiorowy szał. No to jeden z wyraźniejszych punktów kończącego się ćwierćwiecza bez wątpienia. No i państwo też o Małyszu dziś. Dwie dwójki i siedem trójek. Rozumiem, że temat Adama Małysza w związku z urodzinami jutrzejszymi. Bo jest moim rówieśnikiem. Oczywiście kibicowałem. No i co? No i pozdrawiam, bo pewnie pan Adam słucha nas. No rzeczywiście. Rzeczywiście, 3 grudnia urodził się Adam Małysz. No to jutro będą życzenia, a dzisiaj wspomnienia Małyszomanii. Wspaniałej Małyszomanii. Z tym 3 grudnia upewnię się tylko. Tak, to nie fake. A o fejkach już teraz. Między innymi Piotr Łodej o nich opowiada w Trójce o 6.50, więc dziś też opowie i to o takim fejku, na którego złapał się poseł Konrad Berkowicz, nie mający ostatnio dobrej passy. News albo fake news. Nagranie, na które natknąłem się w sieci, rzekomo przedstawia testowane przez Chiny działo mogące, uwaga, strzelać z prędkością 7-krotnie przekraczającą prędkość dźwięku. Film chyba jeszcze szybciej rozszedł się w mediach społecznościowych, zresztą podał go na swoim koncie na portalu X i na Facebooku również jeden z posłów. A naszym gościem jest Adam Majszak, wiceszef działu przeciwdziałania dezinformacji w Demagogu, który rozprawiał się z tym fejkiem. Dzień dobry, witam w Trójce. Dzień dobry Państwu. Czy to test chińskiego działa? Krótko mówiąc, fake czy news? Nie, zdecydowanie fake. Nagranie zostało wygenerowane przy użyciu sztucznej inteligencji. Filmik o rzekomo nowej chińskiej broni, która została uwieczniona, w warstwie wizualnej zdradza znacznie więcej niż część audio, która brzmi tak. To rzekomo dźwięk armaty, która wystrzeliwuje pocisk z prędkością 7-krotnie przekraczającą prędkość dźwięku. Mamy dźwięk, jest i krótki opis, że to test chińskiego działa elektromagnetycznego, ale co dokładnie widzimy? Co jest na tym nagraniu? Na nagraniu widzimy nietypowe, okrągłe, futurystyczne działo, które nagle strzela ogromną wiązką światła, po czym następuje ogromny wybuch i wieża, która stała naprzeciwko tego działa, zostaje wysadzona. A skąd wiemy, że to nagranie nie przedstawia testów chińskiej broni? Jakie błędy czy niespójności dostrzeże wytrawne oko fact-checkera? Tutaj każdy, kto spojrzy troszeczkę uważniej na ten materiał, zauważy, że występuje tam wiele niespójności. Niektóre elementy są rozmyte, niektóre pojawiają się tam znikąd. No i też ludzie widoczni na filmie mają zupełnie nienaturalny kształt. Także patrząc uważnie na te niespójności, już jesteśmy w stanie wykryć, że coś jest nie tak. W tym konkretnym przypadku nagranie udostępnił m.in. polityka. Jak bardzo ta sytuacja jest niebezpieczna i co to mówi o nas, odbiorcach? Politycy to szczególne osoby, no bo to właśnie one powinny dbać o jakość debaty publicznej. No ale niestety nie zawsze się tak dzieje. Tak? Jeśli jakiś polityk czy inna znana osoba udostępni taką informację i nie sprawdzi jej, no to okazuje się, że takie materiały potrafią wygenerować olbrzymie zainteresowanie. I na koniec, co by pan doradził naszym słuchaczom? Jakie 3 zasady, o których powinniśmy pamiętać, by uodpornić się na dezinformację związaną, no tak jak w tym przypadku, z filmikami AI? Patrzmy uważnie, korzystajmy z narzędzi do weryfikacji, a jeśli nie mamy pewności i czasu, to zawsze możemy skorzystać z pomocy organizacji fact-checkingowych. Naszym gościem jest Adam Majszak, wiceszef działu przeciwdziałania dezinformacji w Demagogu. Dziękuję za tę część rozmowy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy słuchaczom programu Trzeciego i polecamy podcasty Trójki. Tam znajdą Państwo dalszą część naszego spotkania. Piotr Łodej, do usłyszenia. News albo fake news.